نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري رحمه الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله أو بار بار دا الله حمدنا شدید فتنو پا دور کی الہ العالمین دبنینو او دلاری نو سکے چد زنانو مدارس پا ہر یوکنی کی الحمدللہ موجود دی ازمون دامین دی خوین دی بنات اخوات رازی او خپل دین اسلام زدکی دی کری والو تا دی اوری دن کتا دا اللہ پدی نعمت بانی شکر دا کول پکار دی الحمدللہ دیجئے کہ دا اللہ دی کتاب و نبی علیہ السلام دا سنت و خدمت کی پاغ سلسلہ کے دیرو بناتو او دیرو زنانو دا قرآن لبزی ختم کرے او ډیرو ترجمه سره الحمدلله قران پاک ختم کړی شوړ کتاب مجلس د زنانو د زموږ د طالبات او عالمات او نا الاو نور مين د مين د حاضری دي نزد دې دریو سوراتونو د ترجمه او د مختصر تفسیر نمخ کې داسې خبرې کو چی اللہ زمونگا استاسو ددوار جیحانو در نجات ذریعو کرزائی زمان عزت مندو میندو خیندو درنگ دے کسات دے مونگا نول دے خاور تروانیو تاسو خپل کورونو کیو گو رئی استاسو آغا مشران زنانا آغا مشران خیستا با حیا خلق چیو چر تلاڑا دا سی سور ازی پس منگو تا زم دی خواب درزو او ملک زمون دی اسلام دی منگ مسلمانان یو زمونگو استاسو دا اللہ رب رزت سر ملاقات بکی گی دا بخاری شریف حدیث تے نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمائی ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ ولنہ ترجمہ وی تاسو کدا سے ناری نزنا ننشتا چی دے با مخامخ دا اللہ سر خبری نکئی او دا اللہ او دا دی بندہ پا منز کی سوک ترجمانی بنا گئی اسنگا بھئی بربند بړي سر زور وي. زموږ استاد مور فرمایلی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې کله نبی کریم علیه السلام دا حدیث وی وی قربان خص په بربندي اسړي تا به یو لګوري تعالی حبیب ورته وی دی حالات دې نسخ دي د یو بندګو تو حال بلي. نو الله به مونږ او تاسو نه تپوس کوي زما عزت مندو پدی بنیاد تاسو د کور نه راغلی ابو ګم پدی نیت راغلی او ک نور شنیتونه نو الله دې سم کی چې مونږ په جولای کې داسې سيو شو چې زمونږ دا خبر اخرت او دنیا په دوار الله خیر کړي. اوس دا همون منو ذکر اته مسلمانان وای چې دا الله ملاقات وکړي او بنتها عاجز بیو. الله قران کې وای تاسو ترجمه ختم کړي سوره مریم کې ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. ندی طول هاغ چکم مخلوق پاس مانونو کې دے او پز مکو کے دے مگر رابشی اللہ تب انتہا جزا. حضر تا مختصر مختصر وام بھئی شروع چې د الله ملاقات حق دی او موږ او تاسو ټول با د مرگ نفس د قیامت پرز د دې مشکلې نفس د الله سره ملاقات کوو. اوس قران حکیم دا موږ او تاسو لخې چې د الله د ملاقات د فار د ضرورت دی. لذ سوره کہف په اخیرنی آیات کې رب کریم فرمایي وای فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ويكما نارنا وزنانا چد الله د ملاقات یقین ساتي امید ساتي او د دین یریږي چې زما بد الله سره ملاقات کی نو دغو خبر ضرورت ته یو دی عمل کوی عمل لیک او دوی مخبرا ندی شریک وی د الله په عبادت او بندګۍ کې حصوکم. اوبای د سو خبرو ضرورت شو تاسو دا موجوده ما مخاطبی دی به یو دا چنیک عمل لیکي بل د الله په عبادت او بندګی رہی کې له حصو کم نه شریکې. اوس انیک عمل او د الله د عبادت او بندګی پدې موږ او تاسو له سوچ پکار دی. چې موږ تاسو مختصر مختصر واورو دا دوه خبرې د الله د ملاقات د پاره دي. زمای عزتمندو میندو خویندو دا الله د ملاقات د پاره دا دوه خبرې مونږ او تاسو له ضروری دي. یو نیک عمل کول او دویم د الله په عبادت او بندګی رہی کې حصو کم نشریکول. الله دیو کی چې مونږ او تاسو باندې داسې حال کې مرګ راشي چې مونږ د الله په عبادت او بندګی رہی کې حصو کم شریک کړی نه. او مونږ تاسو نیک اعمال کو د خپل حبیب د سنت طریقې مطابق. زما عزتمندو ککما ناری نه زنان په داسې حال کې د دې دنیا نه لاړه چې د الله سره څوک شریک وي صدار نی جوړ کړي او د الله په عبادت او بندګی رہی کې څوک شریک کړي نی, نو الله رب العزت ورته لوی گناهونه معاف کی او د لوی گناهونو مغفرت ورته الٰه العالمین فرمای. زموږ استاد د پیغمبر علیه السلام یو غټه معجزه ده د معراج. د معراج پښپا نبی علیه السلام تا د معراج په هدیو او تحفو کې یو درې تحفی خصوصی ملاو دي. یو دا پینځه منځونه دي چې دا په کولو کې پینځه دي او په اجر او ثواب کې دا پنځوس دي. دویم د سوره بقره د آخرنی دو آیاتونه پکار دا دي چې هر نارینه زنانا د ورځې او د شپې او خصوصا دود کې دو په وخت کې دا دواړه اولولي. او درېمه خبره چې دا غې د پاره مې دا حدیث پاک اولستو مسلم شریف حدیث ته نبی علیہ السلام سره الله د معراج پښپو وعده فرمایلا چې ستا امت کې څوک مړ شو او شرک نې کړي نو زبې بخما. دا وعده په معراج کې د نبی کریم علیہ السلام سره الله رب العزت کا چستا په امت کې حبیب اسوک وفات شو او شرک نیکړه زبور ته بخنه کو. او افسوس او خفقان او پریشانی پدی دا د دین په نسبت مونږ ډېر او عوام سره الحمدلله مخاطب یو. نزد چې عوام نه تاسو کوم چې شرک څه تا وای نه سو کوم لاس نه وشکای ته چې زمونږ نارینه او تپته نه چې شرک څه تا وای نو زنانو ته خودین د نارینو په واسطه شي چې د کور یو سړی د دین د خبره نه خبر نه ده نو زنانه به زما عزتمند څنګه خبر شي. نو زه تاسو له مختصر وام شرک سته وای چې الله ته ما او تاسو ټول په حفاظت کې اوساتی. یو د شرک تعریف دار ما سیوا د الله نه د بلچا عبادت او بندگی کول. د الله عبادت ته ایمان او توحید وای. ما سیوا د الله نه د بلچا عبادت او بندگی دا شرک دی. دا خو بیا دی کنه ماشاءالله د الله رب العزت نه بغیر د بلچا عبادت او بندگی صدا اوس عبادت او بندگی سته وای. نو دا په هغه الفاظو کې دي چې موږ پښتانه وایو وای په کوزه کې سمندر بن کو. دا لفظ عبادت د جوامع الکلم نه ده. او حدیث د بخاری مسلم شریف کې راغلی دا زموږ پیغمبر علیه السلام معجزه ده وای اوتی تو جوامع الکلم ما ته الله هغه کلمات راکړي چې الفاظ مختصر دي او مقصد په ډېر پروت دی. عبادت څه ته وای؟ ور په موږ کې موږ او تاسو لاس پنامه عاجزۍ سرودري وو دا د عبادت یو جز دی. بیا د رکوع په شکل کې الله ته راټیټ شو. بیا سجدو کو نګور دی رکوع ته عبادت وای سجدی ته عبادت وای عاجزی سره ادری دوتا د الله په حضور کې دی ته عبادت وای الله دې تاسو موږ زموږ د نارینه او د امین دی خو دې ټول حج د بوزي او الله دې عمره ته بوزي د الله د کور نه چې وچا کار وګرځي دې ته طواف وای اگر کله نا کله موږ او تاسو دا سی وایو که زما د افلانې کارو شو نو زبد الله په نوم یو دی فخو او زبد الله په نوم باندې یو غوا میخه او ګډ زبح کوم چې موږ او تاسو ورته نظر او منخت وایو دا نظر او منخت عبادت ته دا طواف عبادت ته حکم خیال مس پسی موږ لا سغړ ولا نه غواړو دا خود ټول عبادتونو نه چھوڑ دے نو چې عبادت غیر الله ته شرک دے بل چاته به رکوع نه کې بل چاته به سجده نه کې د بل چا د در او ور نه به طواف نه کې او د بل چا په نوم به نظر او منخت نه مني دې ټول تسوي دې ته عبادت او بندګي وي اگر ما سیوا د الله نه څوک دي ما سیوا د الله نه دا څومره مخلوق چې دا ما سیوا د الله نه لري کنور دې کسبوګ مېدا کمړ دې ک ژوند دې ک قبر دې ک ولي دې د هیڅ عبادت و ما سیوا د الله نه مونږ او تاسو نه کوو دا د شرک یو تاریخو رکوع وبل چاته نکو زموږ استاد دي زنانو کې عادت ده تاسو ماشاء الله دین ته خبر یې ټول کال زنانه د سخر خواخي بیزتی کې ودکی کوي ونه بای ہے مرګره راوي تا ما خبر یې دی ودکی کوي ونه ته مال مخافت نه سم کې نه دا سم کې نه ډډه مله غوړه مخکښه لیکره مخکښه مخکښه و د کې ای باندې کړي بیا ما خبره یې دی زه به تاسو نه اورم خبره کې د جنت دتلو ته دی زمونږ تاسو د زنانه ټول کال د خسر خواخي بیزدی کې دغه شان ده کنه دا نو د اختر پرز ولا پخبو پریوزی دا سر ټول بلچاله تعظیمن دا ګره حرام دی دا که د تعظیم د وجه نه سر جوکاوه نو حرام دی او الحمدلله د عبادت د وجه نه خو زموږ زنانه نه کوي که د عبادت د وجه نه دي چاته رکوع کنو کفر دی او د تعظیم د وجه نه چاته سر جوکاول دا درستی دا سر یو الله درکړي چاله به جوکاوه پښتنو کې او مته دغه شو خفشي وي پخبو به در لپري باسو دا دې چې دا سر جوکاوي دا تعظیم کوي د دې دا سه سر جوکاول بغیر دا الله نبل چاته زما عزت مند نشتا وګوره تاسو دا یو خبر از دکا چې ما سیوا د الله نه د بل چا عبادت ته شرک وای وګوره ناپو حزنان زنی و خاون غریبی کار ته لاړ شي نو کړئ لا ادا پدی شهیدان او قبرونو ګرځي طوافونه کوي حاجتونه ته غواړي رامدد کوي په نوم نظر او منخت ور کوي او ای کدا فلانې کار مې او شدیق مې منلې او چرګوډه مې منلې دا غوړې شرک دې الله شرک نه معاف کړي الله دې موږ او تاسو ټول دې شرک نه په خپل حفاظت کې وساتي دا یو تعریف د شرک چې ما سیوا د الله نه د بل چا عبادت او بندګیری ته شرک وایي د شرک یو دویم تعریف دام دې دا علما کرام ناس دي او استادو د مدرسې عالمات دي دا الله خصوصی صفات دی دا چا چا پوری خاص دی الله پوری دا بما سیوا د الله نه بل چا تا نو ورکه چا کد الله صفاتونه مخلوق ل ورکل نو دے دا الله سره شریک کو لک غیب دان شو پغه بشوک پوی یو الله پوی بل ولی شهید پیر دا الله یو ولی پغه بنو پوی دیو جن زمون دا امین دی خوین دی که معمولی بیماری شی او ڈاکٹر سره علاج نی وی بتا چا سکڑی نبیاد لغی کوٹ گرو تاویز گرو پسی گرزو او آدر لوی پتا خوچا تاویز کڑے او انغری کی در لخخ کڑے کلو ایستا پتاخ کی خخ دے کلو ایستا دکور پسیحن کی خخ دے نو دا خبر دا غمانن خود غیب سر تعلق لدی اصل کی زمونگا علماء لکلی دا عرب یو عالم کتاب لکلے الصارم البتار فی التصدی لسحرۃ الاشرار او ایدا څنګه خبره ده چې تلار شي اته وای په چاته چا ګوډیو تعویز کړي او داستا پان غری کړي ادا په فلانی شاړ قبر کې خخ دی ادا په دیوار کې دی دا خود غیب خبره ده والی بر غیب سوک دی اے تاسو ماشاءالله دا ختم چې کولو نو د شلمې پاره پاول مخ کې مدا حیات وي قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون اے حبیب دی امت دی فرمایا اعلانو کا چن پوئی گیا غا مخلوق چی پاسمانو نو کنے او ها غا مخلوق چی پزمک کنی نپوئی گی پا غیب پوئی دوالا سوک دے نا تعالی ان غری کی تعویذ دے شیطان غری ولټه پاغي کی شیا روزی دغه عالم لیکلی چې دا اصل کی دا خپل جادوگر دی او د جادو د وجنه پیریان تابع کړي د سحر جادو د وجنه پیریان د قبضه د لاندې راځي تعالی وی پتا چا کوډ کړي او ان غری کی نیته چیزی اغله وی چې د کور ترسي چې دا ورلال تېږي او اغلا وی چی دے کور ترسی چی دا دی ورطا بالخ کی خیوی پخپل با منگو آئیو پا نبی علیہ السلام کافر و کور اکڑی شپاگ میاشت ورطا تکلیف و پتا ورطا نلگی دا نبی تا خود اخپل و کورو تاوی زنو دا جادو کولو پتا نلگی نسوک چوئی مالا پتا لگی پتا چا سکڑی و بلانی زی کی خکڑی دا خود نبی نظار روات دیکھو اتا زه مختار ډېر بد کړم وی پلانې د پلار نام بشر دی وی کوي په خبره وای د پلار نام بشر ښه غړای ک بد غړای وای نو کو څوک د پیغمبر نړو آندې شو سور لوی د نقصان خبره ده ندی کوټ ګورو دې پسې ونګر ځای چې تعالی وی لاس او حیا او نصیب دې معلومو اپتا چا سګړي او دا د درې تا وی ژوند دی او دا دی دا د غیب خبرې دی غیب دان څوک دی غیبدان یو الله رب العزت کله ګورم په دې دوک کیږي وای فلانی زه کې کوډ او تعویذونه او غلاشوي شعر او باسي او پیریان دی ور سره پختانه په کلاوي خاپيري او دیوان دی ور سره خاپيري او دیوان دی ور سره یو هو دیوان خاپيري ما پریشتنه دغه جنات کې ورکه د چا د قبضې د لاندې ټول پیریان وي دا یو مسله ده د انسانانو مرتبه د پیریانو نه اوچته ده چې کله انسانان په غیب نه پويږي نو پیریان هم په غیب نه پويږي الله په قران کې ماشاءالله چې موږ تاسو د الله د کتاب د ترجمه ختم لره جمع شویو تاسو په سوره نمل کې یو واقعیا او لستا الله و زما بندگانو کې زما یو داسې بنده پیغمبرو چې په ټولو پیریانو یې حکومت وکړ ا پیریان به تړل او پرانستل هغه څوک سليمان عليه السلام دغه شان د کندرا په تمام پیریانو انسانانو د چا حکومت وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس وَالطَّيْرُ فَهُمْ يُوزَعُونَ فَإِنْسَانَانُ پیریانو پمارغانو حکومتو اټول پیریان داغه پلاسو کیو الله وی وا اخرین مقرنین فی الاصفاد سپیریانو چې به حکم نه منلو نو پزنجیرونو کې تړلیو ورد ټولو پیریانو قبضه د چا په لاس کې د سليمان عليه السلام او هغه په غیب نه پوي د مارغان وزيري چې غستنو هدهد نو موږ تاسو چې بولا چرچک ولا وای سلیمان علیہ السلام و یغسشو زب زبحکم سزا بورکم او کو عذر پیش کنو معاف بیکم دیکی حدود راغ سلیمان علیہ السلام توئی وی زلاڑو یولوی ملک د سبا دے خضا پی حکومت کئی اٹول پا کفر کی مبتلا دیو دا اللہ پیغمبر تعالی پتنشتا تکشان واقعہ رکھنا گورا ټول پیریانو باندې حکومت دې ننن وای وای د ودی ور سره تعویز رو باسي اجي پټول حکومت کوي هغه ته دی لوی بادشاہ ای پتم نشتا د دې خبرو باندې جواب بیند خویند چې دوکا نشي دې کې شک نشتا چې جادو او سحر ناکار اثر کوي خدای دې په مون پیغمبر علیه السلام مون ته علاج کوله لګرستو به وای رجدی کارونو نزان و ساته باقی نور داسی شرکیات دی چې د الله حبیب هغه ذکر کړی ازمو دا بنات په احادیثو کې وای ازمو دي زنانو کې ډیر دی نبی علیہ السلام فرمایي ابو داود شریف حدیث ته مشکات شریف کې دې درې پیرې وای اتویارتو شرکن سیزونو کس پیروالے گنل شرک دے شرک دے شرک دے مونگوائی دا افلانے سڑے سپیر دے دا سوائی کنوائی افلانے خز سپیر دا سو کوئی دا دکان سپیر دے سو کوئی دا کور سپیر دے اسو کوئی دا بچے اولور جی میں پیدا شوی دا سپیر دی وائی دے جی پیدا شوی ما پیسا پستر گن دے لی دے غردیتا الله د الله پیغمبر دری پیری شرک وی ته خیر او شر مالک شوګ دی وګوره دا عقیده د فرعون وا چې هغه بسی زونو کیس پیرواله غنلو الله نه هم پار سوره আরাف کې وی فرعون بارکی و اذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه کله چې خوشحالي و فرعون او دا قوم تو رسیدا وی موږ دې حقدار یو و ان تصبهم سیئه یتویرو بموسی و ممعه او فرعون او دا قوم لس تکلیف شی بو رسیدو وی ودا موسی علیہ السلام عمر گریس پیر دی دا عقیده بنیادی د چاوا د فرعون وا پیدا موسیٰ علیہ السلام و مرگری سپیر دی بدا سی بنوائی چی دا کور سپیر دی فلانی زنان سپیر دا عدد پا مخش سوک روزی نو ٹول رس بٹا کری وی کار بے سمین نخوری او دا عقائد بزمونگ استاسو زمان میندو خویندو سمیگی چی مونگ دا اللہ کتاب لکی رو لکا الحمدللہ دی مدرسہ کی ترجمہ کیگی باقی کوشش وکړئ ګور د ایمان نفس غټ شه زموږ د زنان او د حیا او د پردې له اسلام نفس اهم شه دا پرده دا او پردم چې د شریعت پرده وي خفقې کو بنا او زموږ پښتنو کې دا پرده د رواج دا په یو شړی په یو دو سو رواجونو عملو کو شو جنتونه به الله ورکړي تاسو راو که په یو دو سو رواجونو چا عملو کو شو جنتونه به ملاوي شي هیڅ هم نه ملاوي ورته زنانو دوه قسمه پرده ده د زنانو دوه قسمه پرده ده نو ورته مختصر غوګونی شي یو د کور دنه ده یو د کور نه بار ده یو د کور دننه دا بل د کور نه بار دا د کور نه بار دا چې موږ د امین د خويندې د کور نه بار روزي نو دای به یو داسې بورکا پسرای چې د سر نراوالې تر خپو پورې بدن پکې پټوي ور یو د موس پرده دا الله زم د فقهای کرام او قبرن د نور نډک کی یو د موس پرده دا یو د پردو سړور واندې پرته ده نو زموږ دی علماء لیکلي او زنانه کور کې مسکای نو د حرې زنانه ټول بدن پرده ده مگر دو رمخکاری در زماده دور مخبه د زنانه سرګن دې تکفین وای او قدمین به سرګن وی دې ته د بوس پر د وای خدا زنانه ک د کور نبار روزی نو بیا به دې مخ پټ وی د دې لاسونه به پټ وی او د دې خپې به په جرابو کې پټ وی په زنانه برکا کې پټا دا خو مخ اخکاری لاسونه اخکاری خپې اخکاری دا حجاب شرعی نه دی نو د دې دواړو پردو په منځ کې فرق دی. شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه رحم الله یو لوی عالم د خپل دور تیر دی، هغه یو کتاب لیکل حجاب المرأة المسلمة فی صلاتها. نو د دې دواړو پردو فرق کړي چې یو د موس پرده دا یو د موس نه چې بار روزي نو کومي زنانه چې ګوره جرابې نه چوری خپیخ کاری دا پرده د دې د شریعت مطابق نه ده. ازمو دی علماو کی مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ د پردی په مسلی یو کتاب لیکلے باغ پا اویاو احادیث مشتمل لے اد فقہائے اربعو اقوال ذکر گری. مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ وئی چی باز خلقو بانی دی مسلی اشتبار آگلی د موزو د بار پردی خبر پی گڑا وڑا شوی یو پا کور کے دن نزنانا موز گئی نو وجہا مخت لا سنا او قدمین به سرګن وی او کدا بار روزی نو بیا بدا پټ وی بار چې روزی د دې احتباب پکوي. جون کتاب سراغلی یی چې خپل پیغمبر سره خبره واوري بل چې د کور نه بار روزی نو اثر باندې لګوي. زمونږ استاد خو پیغمبر علیه السلام فرمای وای کمه زنانه چې اثر لګولو په سړو وی لګي ادا بلا رکوشو کې او د سړو په مخ کې روانه ده نو د الله حبیب وای چې دا بدکار ده. سو کوئی بھائی نبی علیہ السلام وای فہیا قزا و قزا اوس یو مسله ده. زموږ د بنات او د امین د خوین دلته د قران او حدیث او درس لرازی وای قران او حدیث ته په سړې خوشبویدار کینی ابل پرګه دې خوشبوئی لګی پلار لګی داغه فارموږ دی بنات ته صدا سیوایو مو خپل الحمدلله د بنات مدرسې دي موږ ورته وایو چې دا خپل صادر چې په مدرسه کې پسره دیوانه پکور کې خوشبوئی ولګوا خو خپل خوشبوئی دار کا نو په کم تیلای او بسته کې چې تخپل دینی کتابونه بندې نو دا خپل صادر او لوپټه دې پاغه کې بند نکا نو په لار چې راضی بوئی به نه خېږي چې خپل مدرسې لراشي نو خو کلی خوشبویدار قران تکینا او بیا چې مدرسې نزی نو بیا به د غلو پټه بیا بند کی چې پلا رشاله وی ورنشي چې پلا رشاله سونشي وی ورنشي. بل زموږ پیغمبر علیه السلام فرمایلی یو مستقل سنت به زموږ د امین د خوین دی ژوند کی و استاس د لار په من د تلو حق نشتا. زنانو ته سو کوئی سید الکائنات ورته وي د لار په من بنځي یا به یو فلزای یا به بل فلزای دا خود کور نه بار پر دره. بل کوشش دا کوي زما میندو خیندو کو بیماری گئی اچھا تا ډاکټر لزای نو بیسړی مزای زکا کد مولا سراو کد دمګر سراو ک تاویزګر سراو ک ډاکټر سره یو پردای خزه کیناستا او بل سوق نشته نو د الله حبیب و درم سوق دے درم شیطان دے دیو جنہ چه زئی نرور بوزا خاون بوزا ڈاکٹر لا یواز با ڈاکٹر سرنکی لی زکر زمون پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی چه کم خزد پردی سڑی سارا خلوتو کی نو درم سوک دے درم شیطان دے. دا خود کور نا بار دا پردی احتمام دے دا کور دن نا دے اللہ زمون دا پردی پا حال بانو رکھ دے. زمونگا استاسو پا دی وطن دا پختانو کی دلی ور نا پرده نشتا دا خاون دا تراو دا مامانا و دا خاون دا خورایی او دا روار نا پرده نشتا. الان که اللہ و رسول سوئی چی دا پرده دی خاص کر چی دا کم معلمات او کم طالبات یا دا خدا عمل کوششو کئی ستا دا خاون رور دا غرور دا خستای سن نکی بلکه دا الله حبیب فرمایلی تپوس دیو شو چې ارائت الحموا قال الحمو الموت. زموږ دا علما ناس دی وی حموا د خزه اغه خپلوان او توي چې د خاوند طرف نه د خاون رور، د خاون تر، د خاون ماما، د خاون خره د دروارو وی دی بارک د الله حبیب سره وی دا مرګ دی مرګ. د کوشش وکای د شریف پر دی، د شریف پر دی زما عزت مند کوشش وکای، خاص کر دا پاخه پاخه تبلیغیان خودی په لګوره دا غره هغه پوره پاخه تبلیغی دی چې دا کور کې شریف پر دی. وځره یو طالب دی، اوس غټ عالم دی، او سمو د جامع الرشید کې مدرس پاتې شو چې خپل مدرسه جوړ کړی. ناغه چې کوم تبلیغ والا بای تبلیغ کیو ته کور کې شریف پرده د نمبر 1 وای، او جده چې څوک تبلیغي د کور کې پرده دی د نمبر 2 وای. چې وګوره خپلانه تبلیغي وای نمبر 1 یاده ک نمبر 2 یاده. الله دې وکړي چې موږ تاسو سوسو د شریف پردی کوشش وکړو. الله دې مولانا جمشید صاحب رحمت الله علیه سره د ټول مرزگان علما وبخي مردان مرکز تراغله او د علما او په بیان کولو پسونو علما پچ شوروي کنو دینه شورو کا ویتا سو علما چې په منبر کې نه نو زګونه غرزوي چې منکر او منکر نو منکر غستاکور کې دستاکور کې شری پر دښ استاخذ استا ضرور نه پرده کوي، استاخذ استا د تر او د ماما نه پرده کوي، استاخذ استاد خوری دا ګوره د شریعت حکم دی. دا به هر سړی کور کې راولای مغولاری کوشو کیم چغي وو کله روډونم بندو کله جلسیم کو چې ملک د اسلام راشي نو کور د پارم چته جلسو باسګنه چې کور کې بشری پرده کله راشي کور کې د شری پردی زما عزت مندو چې مونږ او تاسو اهتمام وکړو او د شری پردی زما عزت مندو کوشش وکړو د شری پردی سوکو کوشش وکړو. او زه د له طریقه خیم دې مه د خیم دونه خیم تاسو له خیم وګ دې چا اراده ګره کور کې د خزي او خپلې بیبي له وایا چې ما د الله او د رسول یو خبره واورېده. ځکه دا خبرې چې کی ګوره علما دې ځانو نه لري یا پښتانه کله ناکله خپل علما او ته وي زموږ یو امام او معمول له دوره راټول لګا تا خورا لګرا نه کا که چره دا مو نظریه چې دا مولا خپل مسلې جوړي نو خپل که څوک مسلې جوړي هغه ورته ځي. کافر او بد نبی رحم السلام بارکی وي وای دادی چې سوي د ځانه جوړي نو الله جلالی شان کې خپل حبيب بارکی وای ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. وای کدا زما حبیب په ما باندې ځان خبري جوړی کی د دې خلاص نه بیرونی سم او د زړه رغبت پریکم مان به بیا سو خلاص وای. نو لما د ځان خبري نه جوړی دا مې در لزکو یو ځای نزل لاړو نا او دې جلسو مرشو کې خلق تصویرونه او باسي د تصویر را خبره لګړې را خشوي لارې کوشي ډکې او په تصویر باز خلک جګړه کوي. صحیح علماو لکه څوک باسي کوئی ورته دادې چې ناروا ورته وای اوس د تصویر دا ګناه بالکل عام شوي عامه ده کنه دا عملارې کوشي ډکې. یو ځای نه بیان تلاړو نو هغه ناظم د مدرسې وی تصویرونه زکه مو باسي زیات کوم وی دې په خند غړي دما چې بیان نمبر راغی مور ته ورو خبره دا سپکا وا دا چې وای چې تصویرونه مو باسي الله او رسول خند غړي یوازې مال سره مثلا مخې لکه الله او رسول چې کوم شیخ نه غړي نا غ ټول خلکو له پکار دی چې بدی غړي. وګوره کور کې خپلې بیبي ته وای چې دا الله او د رسول حکم دی چې ما خوېګه نظام دارور ستا خپل له الله او رسول وای پر دې او مرګ دې اما خوېګه نظام د اترا او ماما او خره او وارث ستا خپل له الله او رسول وای پر دې پس صرف دغه برکار کوي وې زما رور چې راضي خزه لوای په خیراله ور کړی اګه دن نه نوبار کیگا او کبار دن نه کیگا اګه میترا او ماما راضي ور ته په خیراله نه پښتنو کې د پښتو یو هګ دې ستا خزی چې ستارور لږ په خیرالیو نه په مرګ وبړ شي ګذر کړو راته شي د دواړو خبرو نخلاص شي شری پرده دې په کور کې رانه د د شری پر دی کوشش زما عزت مندو په کور کې کوي او کوشش دا کوي چې ګور د سړې چې جنگیاله وي هم د الله په دی شي جګړالو سړې د الله سي شي. حدیث د مسلم شریف دی ابعض الرجال الى الله الالد الخشب وای په سړو کې چې د الله بدش بدی شي نو جګړمار سړې بدی شي جګړمار خزم ګور د الله او د رسول خوخه دی. امام حافظ ابن قیم رحم الله د خپل زمانه یو لوی عالم تیر دی او ډیر کتابونه لیکلي. یو کتاب د اعلام الموقعين سلور جلد کې دی داغه په اخیرنی جلد کې د الله د حبیب فتوی را جمع کړی. لکه مو وايي مو سره د فلانی عالم او د مدرسې او د فلانی مولانا فتوا دا ابن قیم رحم الله د الله د حبیب فتوی را جمع کړی. نبی رسول الله تپوسو حبیبا یو زنانه د فرایز او سنت کوي او نور د کور دور کارونه دي چې وظیفو او نفلونو ا تسبیحات او اڑولو تسبیحی نه خوجبه سنبال د جنگیالی نه را تاسو د دې باره کې سوایې نبی رحم السلام ادا به جنت تنظیم دی. یو بل زنانه باره کې تی تپوسو شو چې فلانه زنانه نفلونم کوي د فرایز او سنتم پابند ده کو جګړ مار ادا سر خواخ دي پور کې ولاړ دي گاونډیان دي پور کې ولاړ دي عجب خطرناک دا الله حبيب دا بسرد دي عبادت او نه جهنم اور ترسي نو جنگورا پر زور مکه مخاون سره کوي او مد سر خواخ سره کوي ایک څوک در سره زیات هم کوي صبر کوي دا مختصر ژوند دي او ډېر ضربتیر شي صبر نکار وانه صبر طریقې سره زما میند خويندو چې موږ تاسو ژوند تیر کو دا مختصر ژوند دی او شکر وباسئ نن خټوله دنیا د فتنو نه ډکره بیا د مختنو زنانو خو الحمدلله حیا او پردي سره په کورونو کې دي د سمره سمره فتنو نه تاسو بے غمه یې کچره تاسو په موس پابندي کوی ادا خپل موس دته خپل عقیده د قران مطابق زکه نو دغه د موزه او د خاون تابعداري به تاسو د پاره الله د نجات یو ذریعہ ګرځي. دا علما ناشتي د خاون تابعداري د مور خپلار نه ډیر را نو یو خزه د خاون د اجازه نه به بغیر پور نه نوشي دا به هر کار د خاون د حکم مطابق کوي. ځکه نبی عليه السلام فرمایلی وایي که بغیر د الله نه بل چا له سجده جایز وي نو ما با دی خوزو لویلیو چه خاوندانو تا سجدیو کئی دا خاوند یو دوم رلوی حق ده دا خپل خاوند تابیداری کوئی خپل پریشانه کوئی ایما او چغلیم و لما کوئی چغلیم خو مونگ ٹھول لکو زنانو کیا نوشتر صدی غریبانان ساری در شی ادی بچو دا پارا سوک پا دکان کی زری زری شی سوک دا نوکرائی نراشی نو چه ما خام راشی آوئی لگا رام باو کم نو خزی ورته درازی ټولې خبرې جمع کړي او لوی پته در نشته نن خو دې مور داسي وي اپته در نشتا نن خو دې بلار داسي وي او نن خو دې روندار داسي وي نا غریب ټول رسکار کړي او ماسوتن نفس کو جنگونو شي چغلی بنه کوم غو تاسو ټول الله حبيب فرمای لا يدخل الجنه نمامر چغلمار به جنت ته لذي چغلي گناه کبیره. نبی رسول الله په یو دو قبرونو تیرېدو دا د ای معجزه وا وی دی ته عذاب ملوي وی دی یو قبر والا به چغلي کوله دا غې د وجه نه په عذاب د قبر دی او دی بل بزان د وړو بولو نه ساتلو د چغلي مکوي. او ماشاءالله دا خپل بنات دی مدرسې ترالی گئی خاص کر د کم بنات چې فارغ شي د تاسو خو ډېر احتیاط سره ژوند تیروي ځکه زموږ د پښتنو د عمل دی او تاسو تجربه دا او زموږ هم دی زموږ عوام چې خپل عرش کوي خو عالمان او عالمات او زنانو ته خیالي تبلیغیان له خیالي خپل کسه کوي خو په تبلیغي کې به دین نه دفاع وي ګوره تبلیغ کې ګرځي او دا کارونه هم کوي وای امام او عالم هم دی او دا کارونه هم کوي او دا عالم هم دی او دا کارونه کوي. نو ګره تاسو چې قران ختم کو فارغ شوي اوس بد اټول زنان تاسو اعمال ته ګوري سمرکار چې په عمل کیږي دور پتش علم نکېږي او علم گوره نم د تش پوه نه ده که چاره تش علم یا عمل لی نو دا وبال ده او که علم سره عمل وی نو دا د نجات ذریعه ده. بخاری شریف حدیث ده نبی علیہ السلام فرمائی القرآن حجت لکا او علیکا قرآن که علمم ده و عملم ده دا بستا د نجات ذریعه الله جوڑن او که ده قرآن علم ده خو عمل لشتا نو دا به الله الٹا سزا جوړه کی بل کوشش دا کوي. او دا د لقمان حکیم رحم الله نصیحتم دے بچی ته وی جنازو لزا ودونو لډیر مزه وی جنازي سربدی مرګ را یادېږي ودونو سربدی دنیا یادېږي خاص کرتا سره یو تپوس کوم دا زما په دې جوړو پښتنو باندې قرض دی دار اله وای ګری مصبینی شوی چرتا په جنگ کې مبارده دی دلی تاسو غواړئ ډېر وخت یې جو ګیری امام سپینا را تاسو د بازي پکې ډېر سپینا را چرته په جنج کې مفرده دي لري اوس ګورا دی مدرسې والو موږ تاسو دا ټول زموږ مین دي خوین دي را جمع کی نو د دې را جمع کی دو بالا جر ور کوي کنه به ور کوي کدا سی ګنا د پاره چا چا سو را جمع کی نو داغي سزا به ملاوي واده چې کوي نو اول ځان لوګورا اغه زنان رو غواړه چې په بورګه کې ستا واده او جد لزی او کدی په وس نشتا نو کد وسو دې رو غوښته او په پردوی شي ټولی بستا په ملنامه کې لیکلې کی زمون زنان په جن کې پرده سکے دو پټم نه پسره شیطان ولوی ګور تا دو پټم غور زورې بورګه ا دې بازار والو اړو چې د خیال نشتا نو چې په بازار پیریږي نو چېږي کې او تاړي کې دا ټول شیخانم دکانونو د روزي جي ډولې دیریږي چرته دکان کې زو می ټول بار ولاړي چې څه وته وټیلا نو یو جنجونو ته بزړ ځکه په جنجونو کې تاسو وې چې موږ چرته پرده نه دی دي جنج کې زنانه نه بورکا پسرای نه پړونه پسرای تر دې چې لوپټې لري کړی وي نو ګور زنانه چې سرتور ده د الله لعنت او د شریعت لعنت په دې راوړي کې د شریعت لعنت بلکه د فردی اهتمام زمای عزت مندو چې موږ او تاسو وو دا خبره به زموږ او تاسو د نجات الله رب العزت یو ذریعہ ګرځي او تاسو د قران شریف کې وي الله وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون الله وی چا سره چې د قران او سنت علم د کناری نه د کزنانه دی اچا سره لښته دا برابر دی دا الله برابر کړی نه دی نو خلق بغوره استاسو هر څه لګوري زموږه البته چوس کومکدي وطن ترالو زموږه بنات او مدرسه وا یو ځل دیو مدرسې ټول بنات مون کرارال ابوغه خپل نشم سنبالوله ما کور ولا وی داولی ویدای و زنانه دا عالم دا او داغه مدرسه وا په شولونو سونو زنانو ور سره سبق وی توجه ودا دوی ضروري وادو شیطانان گره پیتسانانو کیوی اپا بیریانو کیوی تا تزوی دی و ایدا خلو الى شیادوی نیم دیده که شیطانانو نمراد پیریانو والی نیدی پا اتفاق دو مفسرینو سوک دی نور زنانو ورطوی چی ضرور واده دیده ابیا بیا نرازی لکپا کی او پیر اخرا ایدی که خبر با بس اما شما وانو جوان کچه دماغی او دی گڑا تی مجهور کا بس ساری طور خلق دو مدرسی نو وطن وې دې سره په موږ سره دې زده کوجي دا په خپل غړي په واده کې پیرو نه خوري ته چرته مو څوک دوکل کی چرته مو سره دې څوک مو دوکل کی بل کوشش دا په کار دې کوشش دې مرګري مر سرماوي چې کوم ځان زنانه عالماتي شي رښتې په خولي ځایونو کې کوي د دې ډیر مشهور واقعات د دې د مرکز وې امیر او ذمہوار اوس په وفاتي وی مرکز کې وی خلکو لوي چې په ما خواسم تیر دي خدا الله د پاره د خپل عالمات او حافظات د نور خیال ساتي وی زوالور عالم او حافظ دا وی مې د وړوکوالي نه رشتہ کړی وا خپل سرا هغه چرسی بنګی دي نو ما ته مې غلور شو پیر مخامخ وي چې پرز د قیامت به باباجی زما او ستا فیصله تا په ما قران مو او حافظه دی مور دی کوم چرسی بم گیتا مون کرے زنانه شکایت کولو غره خفقی ودا مدرسول خبر راضی مال کور کی چا فلا نه معصوم خجاری مون کر فارغ شوی و دا سکور کی ورکړی و چاغه ورسونو والو دای ورته زمو دې پیر سه بورسته او خامخا بزی اکلا نړی کنا یو بل زنانه ورو خاون به وی وی سی آر کتو اغه لبه وی دو کدا کیسټی را راواله ناغی بل زنانه ته چې خبردار په ما خوراغلی ویزه چې ورته کیسټ راوانه لم نو مال وی تاسې لم کړه اته د خاون خبره نه بنی نو رشتی کې زما عزت مندو ډېر کوشش پکا دې زنانو کې دین رازیم زر او د لسو کالو د مدرسې غتی په یو میاشت کې وزي کچره ماحول دې یو میاشت غلط شو نو داتي وزي مزر دیو جن نبی رسول الله چې صلح حدیبیه کولا نو دا وعده شوی و چې سړی کوم مسلمانان شول نو موږ به واپس کوو خو د خوځو وعده نه و نو علما ولیکل دي کې حکمت شو سړی په ایمان لکې دې په والو ته پورې ایمان نه نو او زنانا عاجز شه کچره دا مسلمان شوی او مدینه ترا تختیدلې و اکافر له ورکړې بس پتوش ورکول وسوي داغه نه باغار سلاړ و نو خپل ماحول چې موږ تاسو د دې زنانو د پاره زمای عزت مند بهتر کو الک شکر د الله ادا کوي په دې مدرسو ور هر کلی کې الحمدلله چې زی نو سلک څنګه بي دي نو زور کړي دا سي د دین مدرسو په الحمدلله زور کړي اے هر کلی کې کده دي کړي ناری نه زنانه وي چې موږ د الله دین زده کوو ایمان سره وي بار ترولې ضرورت شته په خپل کلی کې دا غي ضرورت پوره کوي په دې الحمدلله ویل پکار دي او یو وخت داسوی چې زما عزت مند وره زنانو کې عالم شته او حافظ شته او د دې زنانو د مزه غرض یو کلی لا نو استاد دی علاقه سره نږدې دی هر کس مزهن والی یو مولانا په ګډر خښړې دی واده زنانو د مدرسې خلاف نو هغه ته وی چې د زنانو د مدرسې مخالفت کې استاد اکلې زړګونه زنانه دی پکې مال یو زنانو خی چې په خپل مسلو کوي د دې زنانو ګورې ځان ته مسلې دا هغه مسلو سره د دې بوزو د روجي او د دې د تلاوت او د حج او د عمره تعلق لري دا هغه مسلې کې د ځدن کی نو ګورې د یو زنانه په سر بسوسو خلق الله اور ته ورغورځي شکر وباسي چې الله ماحول جوړ کړي زنانه د مسایلو نه خبر شوي نو په دې د الله ډېر شکر زما عزت مند ادا کړي چستا سودی کلی کی دا دمر لوی اداره دا او دمر لوی خدمت کیږي دای دادری صورتونه بریخي تبرکان نو د دې بز مختصره ترجمه وکم د دې واړو صورتونو ته معوذات وای سورته وای دې ته معوذات وای د هر فرض مصفسه د دې او زل مشکل سنت دی نو که تاسو په عمل وینو الحمدلله وای اکلین و آینده با هر فرض مصفسه څه کوي هر فرض مصفسه دا درې واړه یو زت یو یو زل وای او حدیث پاک کې راغلی چې نبی رسول اسلام بد ساری او د ما خام د مصفسه دا صورتونه درې درې پیری او صحابي ته وی چې سبا کې دا درې واړه صورتونه درې پیری وایا اچې ما خام کې دا درې واړه صورتونه درې پیری وایا دا ار یوشی د شر نه بدی الله ساتي دا مین دی خوین دی او زما دا بنات چناستی تاسو په خپل بچو دا درې واړه صورتونه وای موږ تاسو غو دی پیریانو د پاره چړو کې د بالغ دلان دی خي اچھا نوري خي په نور او په چړو کو شیطان نه تختی دا درې صورتونه چې وای په خپل بچو وای اعظم نبی علیہ الصلات والسلام بدا سے کول دا درې سنت دې د دې صورتونو مبارکې چې بسترې تبراغ د درې واړه صورتونو به ولستل او په لاسونو مبارکو کې به چف کړي باندې سره ګورې سار ما خاموي دې په ځان چوکې خدا غزې کې دا سنت نشته خیر په اتباع پیغمبر علیہ السلام کې څه کوی دې خبر خیر په څه کې سارا ما خامی لستی خو پلاسوی نی چوب کری چی پا بدن راخ کری ادش پی ادا سکری کم سنت چی کم زیکیوینو آغا زی پوری باغا خاص که تا اللہ حبیب چی سندی کری دین کی ونه کمی که انبا پا که دزان سکے زیاده بکے نو دا اللہ حبیب بدش پی چی بستره تراغه نو دا دری وارا صورتون بیولستل و پلاسون بیچوف کل پا مخ و سر او سمر بدن تا چی بلاس مبارک رسیدل نو بدن باندې ویلاس مبارک راخل بیا به درې واړو یا چوپ به کل بیا به پټول بدن راخل او درې مپیره به تاسو وکړ بدا درې واړه سنت په دته یادي طالب کې سو یاد شول ها وای ها درې واړه ماشاءالله الحمدلله دی اول سورت ته سوره اخلاص وای او بخاری شریف کې راغلی دی ته د قران درې مهسه وای ا دې دی سورت علماء اوس کم دیر شنومونه لیکلي یو نوم دې سورت المعرفت دا الله د پیجندو صورت وره الله که سو پیجن نو په قران به پیجن اج دین ترانی زین شي نو غره خپل رب سو پیجن دی نشي ځکه د مشرکان مبارک ہدایت درې ځلې قران کې راغله وما قدر الله حق قدري د قدر دی دې کې علما او درې معنا غاني کړی خو غره معنا دادا وما قدر الله حق قدره وين ذ في جند الذي مشركان والله فحق في جندو چا چ الله او في جندو نو ني غتي بوتا قبر والا جوندي او مړي ور سر بيان شريكان کوي اغد نور چان حاجتون نغواړي مشکلات د فقول نغواړي دي ته سوره المعرفت هم وي دیتا سورت التوحیدن وی قل حبیبو فرمایا ہوا شان دادے اللہ احد اللہ اکیو دے اللہ سومد اللہ بی حاجت دے اللہ بی نیاز دے او سومد اغزات تو ایچی ٹولور تا محتاج دی واغا اچا تا محتاج ننے لم یلد ددی اللہ اولاد نشتا نیزا منشتا و نیلونشتا وردی یو یو جملہ کی دو سمر کفار و دو نظریو رد دے و دنیا کی گر یهود و عزیر و ابن اللہ عزیر علیہ السلام و ایدہ اللہ زوید او نسوارا و المسیح ابن اللہ و عیسیٰ علیہ السلام العیاذ بالله ده الله زویده ادم کی مشرکان او بوی چې دا ملائک ده الله لونه دي لم یلد کې د دریو وارو ډلو څوکا نفی وکا لم یلد ایو ما معنا پکې بل مراوی لفظ ولد حقيقي بچی تب وای ادي تب وای چې څوک دې بچی نه ده خود بچی غون کار ور سره کې وی لم یلد سوکی د زامنو دلونو غنتی نشتا حدید ایک یو مقصدی مسئلہ ذہن تراولے دپینڈائی شیخ رحمت اللہ علیہ وی فرمائل شیخ القرآن مولانا غلام اللہ حق رحمہ اللہ وی مشرکانو د مکیب وی کر سکتے تو نہیں مگر کروا سکتے ہیں وی زمونگ دا خدایان سکول نشی و زمونگ دا کارون فالا کئی او العیاذ بالله الله د دوی نه مجبور نه تاسو پښتانه وای کنه وې فلانی خبره نه منله او بس لور نه مجبور شو افلانی دا خبره نه منله خود زوی نه مجبور شو لفظ ولد دې ته وای چې څوک زوی نه دې خود زوی غوته کار ورسره کې وې لم یلد څوک دې زامنو د لړو غوته نشتا قسم دې کد چانم مجبور کی اچھانم نا مجبور کی چگنی یا رچانا مجبور شو او یو سڑی بانی مشکل رات لو غفلانی نا مجبور شو رہے نوست نا اللہ چس کئی ناغی کسو کو رکاوٹ نشیئے چھوڑے لم یلد دا اللہ اولاد نشتا ولم یولد او دا اللہ دا چانا پیدا کڑے شوے ندے والدین نشتا ولم یکل لہو کفوان احد او نشتا دے دی اللہ لرا برابر حصو تنشوی خونے ایک ہے بھائی مونگا ٹھول وقت لگ دی سپیکر دا غشو غصر چی تقدیر کی لکھری آگا کار دیوی او دا اللہ پا فی سلیب آنے صبر کولم دی ایمان یا و نخل دا بندہ پلاسو کی سلی کل بندہ بندو بس کڑے غبرا ذات سو کی دیده که زمو دی علماء و لکلی وی پا مخدز مکا دا سی کافر تیر شیوی چی اللہ تا دا زامن و دلونو نسبت کئی خدا سی کافر نشتا و نتیر شوی چی آغد دا قیده و چی دا اللہ والده نشتا نو قرآن سنگا نفیو کا ولم یولد دا خود حکمت او د حقیقت او صدق نډک کتاب دی. اشکال باندې پوښ وی بھائی 21 کافر دې دی ویلي چې والدې نشتا نو قران ول نفی وکا نو د دې یو شو جوابونه لري ازي پښتو کې آسان آسان او په تاسو به بیا جوړي سورہ اخلاص سے موږ کې وای یو زموږ دي استادان او تفسیرونو داسې لیکلي وای قران راغله د پاره د نفی کولو د شرک نو کدی یو شرک وجود په معاشره او دنیا کې شتو به نفی کوي او کني شتو به نفی کوي یو جواب دار چې وجود نشته خدای یو کفر شرکو اگر چې د چا عقیده نظریه نه و قران د مخ کې نجارو والا لکه موږ تاسو یو بیماری دی خو مخ حفاظتي اقدامات کیږي خو یاره خطر ده سبو وبائی بیماری را روانه ده اگر چې الله تقدیر د پاره تدبیر نشي جوړې ده یو جواب دار دویم جواب علماء دا کړي وای دا لم یل داورا تاسو داوا کوي چې دا فلانه فټه فلاني سره زما ده نو داوی باندې دلیل پکاري کنه لم یل داوا دا او ولم یولد د دې داوی دلیل ده او دا زموږ علماء دي ته وای وای دلیل مسلم دلیل مسلم هغه وای چې دشمنه مړي اے وای دا الله نظام شتن رونه شتن سوال راتو کافر وای دلیل سره وای تم منی چې والدین نشته استاد خپل منل د دې خبرې دلیل لري سپوشوي په خبره واره نو دا لم یلد داوا وا او لم یولد د دې داوی دلیلو وای ته خپل منل چې والدین نشته چې چا والدین ني داغه اولاد دی او یو درې په خبره دادا زموږ دی مشایخ او بوی الله دی د ټول علما او مسلمانانو قبرونه د مغفرت او نور لړک کی وای دا صورت د پاره د نفی د شرک لري شریکان درې قسمه کله ګورتاو دا یو بر پیسي وای برابر شریکان زرستان دی او زر داغم دی ا تجارت دی شروع کړي کله ستا زر روپۍ دی او داغ 2000 دی نو یو پکې اوچت شریک شو بل پکې کتش نتیجه کې وای لا دی یلی د الله کته شریک نشتا دا بچی لونا د مور خپلار نه کشران وی لم یلد کته شریک نشتا ولم یولد کی وی بار شریک نشتا ولم یکن له کفوا احد کی وی برابر شریک نشتا دا چې صورت کته شریکان نشتا بار شریکان نشتا او برابر شریکان نشتا دا دواړه صورتونه په باب د تعوذ کې د دې مثل زمون په ټول دین کې نشته ا د دې د نزول و جداوا زمون په نبی عليه السلام باندې کافرو کوډې کړې او دا کوډې په مدینه منوره کې په یو شاړ کوی کې خخې کړې زمون نبی عليه السلام تا د دې جادو د وجن شپک میاشتې تقدیم او باز روایتو کې سلوی خرج راغلي علماء دا سی تدبیق کړي وای غټ تکلیف شپږ میاشتې وو خدا سلوی خرج لنده وو غټ مجموعه تکلیف شپږ میاشتې وو خدا سلوی خرج لنده وو نبی رسول الله ته پته نه لګیلا وګوره جادو په انبیاء او اثرم کوي دا زموږ د اهل سنت والجماعت مسلک دی خدا سے اثر جادو په پیغمبر کوي چې د پیغمبرۍ په کار کې د ویښتو پر فرق نه راځي د نبی چې کوم دنیوي کارونه دي هغه که په شوک جادو کې نو هغه سره هغه کې اثر راشي ځکه دا جادو یو بیماری ده او انبیا بشر دي بیماری پر راضي زموږ د پیغمبر علی السلام باندې اثر کړو د نبوت په کار کې فرق نو او دنیوي کارونو کې د الله د حبيب زندگی اثر انداز شي هیڅ پته ورته نه لګیدا چې دا شي اگر د دې صورتونو شان نزول د بخاری شریف حدیث د تیادی دینه په خلاصې چې پیغمبر ته د خپل کوډ په دنيشتا نو یو تعویذګر رئیسو ته زماره کوډ څنګه پته ولګیدا د دې پیغمبر نه جلته مشن دي سر کوډ واندی کیږي د الله حبیب وو او یو دوه ملائک الله رولې او روح المانی ذکر کړی یو جبرئیل علی السلام او بل میکائیل علی السلام ورا مسله دا سره چې موږ د شو نسترګې مون پټی شي او ظلم مغافل شي انبیاله مسالم چې ودشي نسترګې مبارکې پټی شي خوشړه بیدار وي دیو جنہ د جمهور علماء مسلک دے چې زمونږ په خوب او دس ماتیږي د پیغمبر په خوب د پیغمبر او دس نه ماتیږي. نو نبی علیہ السلام خوبې دلې ده دا یو ملک ورته سر تو درې دو بل خپوتا آیو دی بل توید په دای سشي وی وی جادو پشه وی چا پکړه وی لبی ابن اعصم وی دا په کمزه کې دی وی مدینه منوره کې بي دي داروان غشاړ کوي دي هغه کې د غټو د لام دي خخ کړی. نبی رسول الله را پاسې د بخاری مسلم شریف حدیث ده تبسم کولو مبارک خلا باندې او عائشی بیبی توي بیبی زما د بیماری حل راته الله وي او یو درې صحابه ولې ګل او دا کوډه روي سدا یو لس غټي وي او دا دواړه سورتونه یو لس آیاتونه سوره فلق کی پیزایات ندی او سوره الناس پا گیا دو ندی عبز د جادو اغا سرات طول ختم شو نگورا دیپلو گو رئی د جادو د پار دا سوره تو نوائی بل چاپا سے بگرزے سوره بقره وائی ادا اراغلی وی کم کور کی چی سوره بقره لستیشی نو د جادو گر و جادو پا اغا کور اثر نکائی جادو خلق کئی زنانا پیو بل کئی نارینا پیو بل کئی او د جادو د پاره به قرآنی وظائف کې دا سورتونه بوي دا سورتونه بوي سوره بقره بوي زم بچي د مدینه منوره کې سبق ویا وي زمي استاد ابو داود شریف را لخي وي هغه چې ما په بي بي باندې چا جادو کو وي اس طریقې سراغ جادو لری کېدونه وي دوا خبره مشنون په کار راړي یو د سوره بقره تلاوت یو په دې مدینه منوره کې کجورې دي عجوه ورته وي عجوه العالیه عالیه په مدینه منوره کې زید داغه عجوه کجورې زمونږ پیغمبر علی السلام فرمایي صحیح حدیث ده وای چا چې ساری و کجورې عجوه خړې په دا غرض به جادو اثر نه کوي. او سوره بقره سره ناغوي زو لاړم د مخ کې عمره تر طائف کې چا سره هغه کس وی جادو نه تنګ می او خزر باندې جادو کوي نما وړي دا وسان علاج دي ته چې یو کیلو اجوراړ یو میاش کې نشي خلاصولې روزانه وو خورل الله پیغمبر وي چې جادو بدر باندې اثر نه کوي. نو اجو کجورې کوم سره د تلیش ته غزورې بقرار چا سره کور کې پرتا دا سوک چې سوره بقره وای د جادوګرو جادو په اثر نه کوي بس هغه کوډې رويش دي. او نبی رسول الله ته صحابه وي موږ ته بدا کس خي موږ تاسو د داسې پیغمبرو بچیان وی وینا ما ته الله شفا را کا او ز ذاتی انتقام د شانه ماده په تمام عمر کې زمونږ استاد او خوب پیغمبر علیه السلام د شانه ذاتی انتقام نه غوسته. بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق او فرمای حبیبا فنای غوړم په پالون کې د سبا اے تو رش پوچھئی سبا تیرو واسی آو دانی اوچھئی بوٹی اوتی غنہ تیرو واسی میاں شر ما خلق دا شر دا حاغن چی پیدا کڑی عرشے چلا پیدا کڑے او پارشی کی شر دے زد اریوشی دا شر نا دا رب الفلق پنو پنائی غارم کاغ شرون ظاہری دیو کباتی نیوی اے ظاہری شر لکمار لڑم چاہو والی ٹکولی وی کنجلی دیت ظاہری شر وی خدا شرک و کفر و بینی نی دیتا باتی نی شرون وی میاں شر ما خلق دا شر دا حغنا چپی دا کنی نی و میاں شر غاسقن او د شر د تیاری نا اذا وقب کلچ دا تیار خورشی و من شر النفاثات فی العقد او د شر د نفسونو پکو و هنکو نپا غٹو کی چی اغی غلط تارو نا غٹکی او غلط دمون منترو نپا کیجی و من شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کونکی نا کل چې حسد خکارا او سرگن کی یا الله د حسدینو د حسد نه میو ساتي نگر دا صورت دیر دیر وائزمون پختنو کی غوار شیویشتا خو حسد خو پا بیادوشتا دے نکنه گنا آبائی ویخی ایک او دے پختنو کی اڑو حسد شتا دے نکنه شتا پکی آبائی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد او دا شر دا حسد کون کینا اِذَا حَسَد کلچ حسد خکارا و سرگن کی بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس او فرمایا حبیبا پنای غاړم په پالن کې د خلکو ملک الناس چې مالک او بادشاہ د خلکو دی الہ الناس او معبود د خلکو دی من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې چونکی نا الخناس چې دا الله ذکر او دا الله کتاب او اوري نو پټيږي او رښتو کیږي الذي اغي وسوس في صدور الناس چې وسوسې چي پسینو د خلقو کې من الجنت والناس برابر دک د پیرانو نه یو کد انسانانو نه زمون دی استادانو لیکلی او موږ دا غي دا اوریدو د وجنه تفسیرونو کې مکتبی قران شروع کړو پر رب العالمین ابتدا کیو کنه الحمدلله رب العالمین او دلته چې ختمه ای دی او اعوذ برب الناس او قبر کې علما او ول تفوس بس کوي مر رب الله تاسو به وایئ کړه رب دې تاسو نو وایئ چې الله سو خالق سو کو رازق سو کو خبر کی وړو به تپوسی مر رب کا نو خو خبره ده چې رب دا معنا مختصر غون تزده کو اوبای تاسو ټول زنان هم غوونی شئ در رب معنا در لکو م بیا به در ندی نه بیاورو اتا سم متوجی شه وای رب غزات توئی چی او شید نشنشته کای او دغشه حد کمال ترسی نو هر شی چې حد کمال ترسی اغلب زرګونو ضرورت راځي دا ول پورا کوي او کم شی چې حد کمال ترسی زرګونو ضرورت نه داته دفع کوي دې طرف وای دا رب معنا مفسرین کوي او بایله کله خو یاد شو رب غزات لوي چې نش نش تقول کوي او هر شی حد کمال ترسی کم یو شی چې حد کمال ترسی پزورګونو ضرورت ورتاغه پوره کوي او پزورګونو ضرورت ته هغه دفع کوي دا ګورې لږ سوال نه دی قبر کې وای مر رب کته خونی شو چاشت کړي تا ته چې سپینګره او سړې جوړې دو دا بزرګونو ضرورت ترته چا پوره کول حاجت روا دي شو کو اته چې بوډا کې دی او شپېت کال پوره کېدل بزرګونو ضرورت درنه چا د فکړو دا د ټول ژوند ته پوښته مر رب کا د نشنا چاشت کړي وي حد کمال ته چا رسول وي او ستا حاجتونه بچا پوره کول ستا ضرورت مشکلات بچا د فکول زمو استاد ودا سید شیر علی شاہ صاحب رحمت الله تعالی علیہ لایو زمای استاد ویغه د قران شریف تفسیر لیکلو او ما ورته د جواهر القران خبرې کولې جواهر القران یو تفسیر دی او شیخ القران مولانا غلام الله خان صاحب رحمت الله تعالی علیہ لیکلی وای دی هغه به خوولې په ما دې چې راځي ما نو یو تفسیر راړې الان کې عرب په اردو کې پوي او د شوق د وجنې ما ته یو جواهر راړې نو چې کله تفسیر ختم کو د سورې ناس تفسیر لیکلو ما ته وستا شیخ سوي د قران د تفسیر علم ما ورته ما شیخ وي چې قران په با شروع شو بسم الله کې اول بار ذکر اپ سین ختم کو رباو سین چراجمه کې دې تبس وای وګو تاسو یې بس ترور سکے دور سو ګوره نو کته کامیابی پسې ګرځي او سکون پسې ګرځي نو بس دا کتاب دې لیکه دا وګوره په بای شروع کو پسې ختم کو وګو تاسو پښتو کې وایي بس بیا ډېر خوشاله شو وي په دې را سره اختلاف کو شیخ شیر علی شاہ صاحب رحمت الله علیه ویرانه دا بس د عربی لفظ نه دی په باور دی دا د عربی دی نو مدینه منوره کې اسباب الحمدلله ډېر وی دا ځه بادشاہان کوشش کوي چې علما او تاسباب جوړ ملک فهد مسجد نبوی د پاسه یو کتابخانه جوړ کړی چې د ټول دنیا کتابونه پکې موجود او په کمپیوټر به تاسو کې جبلانه کتاب ګورم پس شلول طلباء ناشوی هر قسمه نسخه کتاب سلسل نسخه ملاوی له کتابونه مراوا غسل د لغاتو کتابونه لري چې بس به معنی یکفي بس معنا څه وایي بس دا اېدا کتاب ګوره کافی دی قسم دې کدا کور ته دن نشو ادا زمو سي دې ته دن نشو ادا دې مسجد او اجره او دې ملک را دن نشو ټول به خیر خیر دا موږ چې په تکلیف دا کتاب وته د سينو را الله دې کی زمامه دو خیر دو چې دا کتاب بیا سينو ترا دن نشي دا کتاب سره سينو په کورونو کې برکات راځي چې کوم کور کې دا کتاب مشته شي اغه سيدي با برکت دي اسمره با برکت کور دي چې ټول ماشومان او بچي حافظان دي خود دې مدرسو برکات دي الحمدلله په زنانو کې شور شور زنانه څه شوي دا حافظات شي نو کوشش کوي چې دا ماشومان دې مدرسې ترولي گئی دې مدرسو سره ګور عام مسلمانان تعاون کوي زموږ دې پښتنو کې یو شیش تا مونگ مدرسیم خوخی دی دامم خوخ دا چه بچیم فارق شی علور معالم شی یو پیسن لگو پا مدرسا افتون کوم لما خیال دیکن نا سکرما سر حد کی زمونگی او عالم ہونید کل عالم دیمون سر تعلیمم فاتیو ناغمانی پنجاب کی مصابق میرو رو پرا سراو دا تعلیمان چه مدرسی لراشی نو مدرسا کی ورط نازم ہوئی جزان سر لشل لپی جیب کی پریده منور مدرسا کی جمع کئی شوگی دن پٹی لگی لیکن تعلیم سر خود سنبالو لسو شیدی نو یارور لبیوی چی دو کرا پیسی دی نازم سرکی دا توجو بدا خبری دا نو یاگور سرکی ہوئی ما ورئی ایسی نتا خوالاور که نازم سیب داو نو ایداو مدرسی دا رو گی وی بیام یاگور مجبور کو چی دو کا او هغه ناظم صاحب له وځي دا زموږه لګي پی سي دی امانت او دا غره دغه نه دی د مدرسې فند نه دی او هغه ناظم ور فروغ خان دی په بچیا تا چرار او پښتو کې خبرو کې او پښتون مې او په جن دي نو مال هغه وخت پته وځي دا مدرسې چندن را پښتانه مدرسې د چندې نو ور کوي به کوي خبره باندې وی هغه وخت ما وی پښتون نو مدرسې له چندې ور کول د پډزو ډزو مقدمو باندې لګي الله دې زموږ په شی په مقدمو او په دزو دزو نه لګي الله دې سو کی زموږ علماو لیکلي وای درې قسمه خلق دي یو د پاد په دې کراشي درانه درانه مالدار لري اي مدرسو ته په لکونو پیسې ورکوي او تاسو هم د کوي چې ما پیسې دې سکي وای پنجاب والے پیسې مدرسو له ورکوي خو بیا تاسو کوي چې ما پیسې درکړې وې نو کوم کار دې وکړو او یو درم قوم دې دې ورکې نه کو تاسو کې هغه پښتون دې کوشي په خبره باندې ني ورکړې کوئی دا مولا لوي دا واسکټ کم ځای راځو دې ادا بوډان دې کم ځای ته پیدا کړی اس پورټر غوډه وو اغستو نو دا الله باندې غانو لک مدرسو باندې ګورې دې په لګورې په مدرسو سکی تاسو ولدا سی په کوی چې تاسو مدرسې له خوشاله یې ټې دې پیسې په کینو ورکې شیخ شیرلیشا صاحب یو خبره کوله د عبرت خود د علماو خبرې لګورې د ډیر پوره توجه ضرورت دی دا یو کوډی سره شیدو کله نه تاسو په دې ترې شیدو شیدو په لینا په لسین بهيږي از سین نا په لمیا عیسا دا نو دا میا عیسا ول زمیدار دی دای بوساړی د سین په غاړه تړي اشیدو عالمیخ او سنداګان ډیر ساتي نو هغه میخي تړلی نو شیخ صاحب وی دا د شیدو سندا ده وی اسی ته می صاحب وساړو له خوشاله دي لیکن ته خبره باندې اے هغه به سین نه بل کتل او کی دا وساړې باندې تړې دا خو سین نه بل ده بل چا ده کنه نو ګره مدرسې له خوشاله گئی چې زما ماشوم هم فارغ شو ازما ماشوم هم مداد فارغ شو خو یو پیسې د الله په دین لګي اے کتا سو دی عالمان لوئی چې د الله د پاره مونږ له قرآن کې هغه آیاتونه جدا کړي چې الله ویلي چې مالو لګوا سلورمې سب جدا کی کې جدا بنه کی سلورمې سب قرآن وایي چې مالو لګاو مالو لګاو اما لسب لګایبا د چې په خزه یو لګم مولانا محمد الیاس صاحب رحمت الله علیه منفوزات کی ذکر کړي وایي باز خلک خیر خیرات ورکي کومو نه تپوس کړي مونږ ورته یو خزه خونه دا علما ناشتي که چا زکات راوغستو او یو چرسی بنگی لے ورکنو چرسی بنگی مسلمان لے پار مسلمان زکاة کی گی اگر جگ پیلو خڑے ہوکے وستا زکاة تو شو کم مسلمان لے ورکو او گداد یو مدرسی لے ورکو اپا دی یو مدرسی کے عالمات یو عالمان جوڑ شو نستا دا پیسی سپر پزے ہو لگے گو خپلی پیسی فا مدارسو کے لگوئی تا بور خوشحالی دستا سو فکری کے ماشاءالله ایمان سره وای دیر سلويخ کاله مخ کی تاسو په خپل کلی کې پسړو کې حافظ قتلو استاد په زنانو کې حافظاتی دي په زنانو کې زما عزت مندو عالمانی دي داسې عالمای مو کور کې نیو دا معنی چې هر کتاب ماشاءالله کور کې زنانه خولې شي هر کتاب دا د دوی خوشحالي خبره ده چې زنانه ماشاءالله دومره عالمات شوي دې کې دا بازي ماشومان روزي درس کې مونږ ترازی روجه کې موږ زنانو د لپاره خصوصي اهتمام کوو او کوشش مدای چې زموږ دا بنات او خواص د الله دا کتاب زده کی هغه سره موږ دا لازم کړی ځکه اوزر ما مخصوص کل چې بازي عالمات فارغي وي خو خپل مسلو باندې کما حقه نو په دې نو ما کور ولاوي وي دې په دې خپل مسلو نو پوي رسو کالو شول چې موږ د درس قران سره د قدوري کتاب الصلات ختمو خاص کر اگر کوروالا می پدی زور کئی جدا زنانا پدی خلو مسلو پویشی او اگر سر دا سویم کال لے دا قرآت و دا تجوید پیرڈم شوروی زکر چیز من دا قرآن شریف اکثر زناناو دا مین دو سروی لی نو دا سیوی چی حروف سی نی دا قرآن حروف سی کولم دا ضروری دی اللہ دی زناناو تا دا ختم با برکت کی تاسم کوشش کوئی گور دا ختم دی چې تاسو هم دې په لور چې بل کال لا دا چې تاسو هم ختم دي تاسو به شروع کوئ کنه هواي زنانو خو ماشاءالله ختم وکړو دا د هغه په خوشحالي کې موږ او تاسو راځم شوي او دا قران شریف به ګوره پرې ځای نه کلهګ مو پرې خو نو دا به د سینین او تخفي کوشش وکوي چې دا بخپله بار بار وایي ا بار بار به زده کوي موږ دې خپل بنات او خوات لپاره یو مهنت شروع کړي د قران درسونه دا پکې شروع کړی او د باز مرګورو د مشورې مطابق موږ د حدیثو درسونه شروع کړی نو ماشا الله ریاض صالحین زموږ آسان فهم یو زموږ عالمان دی او الله دې په علمونو کې برکات واچي او علمی شان سر دین خی او طالبان زده کړي موږ ساده الفاظو کې ریاض صالحین مشکات شریف بخاری شریف هم مکمل لے ابو داؤد شریف هم مکمل لے ترمذی شریف هم مکمل لے کمه زنانه وی چې موږ د خپل پیغمبر حدیث دکو نو دای په کور کې زدمول شي اوس الله دا سه اسباب جوړ کړل چې وکړه سراغ الله دې خپل مرګ پور کو په مال باغ درس چوي چې روزه کې تاسو کوم کوي او جمع وی چې پرستان کې پټ ناشته مو او رمه نو ما بچی لري په درس درس واچ دا هغه درس په میاش نی اوري دې ساری موږ دراغله او هو درس وکړو اپا مسجد کی اخفاو خواهد آجیسو والا خلق راتن بس سائے ورکڑے ہو دا کل مرگ نے کھنے دے وی چاب آنے جدا اللہ پتا بیدارے کی مرگ را رہے نو اغتا بدا شہادت مرتبہ لکھاو دی کتاب خدمت کا وی دا کتاب لولئی اللہ بدا سی مرگونا در تراولی چی جوندی با ورتزیری اکوشی شکے دی کتاب سره تم را تعلق جوڑ کئی جدا دے اڑل ورکوشی ځکه زموږ علماء لیکلي وای ځان کدن کې په جبا غشي جاری کی چې کوم ډول ورکوشو بیا زموږ علماء یو دو جلد کتاب لیکلې وای کم کم حافظان او عالمانو چې ځان کدن کې ځان ته قران وې ځان کدن کې چې موږ تاسو ګوندي ورته هغه په خپل قران وې دا چې سینې له ورکته شي نو ځان کدن کې د خلکو په زیبا ته په خپل تلاوت کې ډېر تلاوت کوي ډېر توبه او باسي د خپل شری پر دی کوشش وکي او زما مين د خیندو د خپل بنات او د لونو مرولي گئی چې د عالمان شي سبب خاورو کې الله تاسو ته دې ډېر لوی اجر نظر کوي الله مدا ناس کا په خپل دربار کې قبول منظور کا تاسو زنانه یې ډیر کارونه می مستاسو ډیر وخت واغستو خو نیمه ګنټه درې باواز موږ د بجلی د وجې نه لیټ شو. الله مداناس ته په خپل دربار کې د قبولیت مقام ته ورسوا. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. يا الله دې ټول زنانو نارینو د ختم قران نه پس چې دمر ډېر ماشومان استاد عظیم کتاب ختم کړي مونږ درته جوړې او لا سونه غړو وي او تا د خپل نبی په جواب مونږ سره دا وعده فرمایلی چې ما ته څوک لا سو غړي نو ما ته حیا راځي چې دا خالق لري زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې. یا الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې. الله زموږ ظاهر باطن عقاید او اعمال د قران او سنت مطابق کې الله په پوره پوره دین موږ ټول له دلو توفیق راکړي. الله په پوره پوره دین موږ ټول له دلو توفیق راکړي. په موږ کې څومره عیبونه او نقصانات دي الله دا ټول عیبونه نقصانات زمونږ لري کې. الله موږ ته زمونږ والدين او تا استادان او تا مړو ژوندو تا واړه او دې ګناهونه پاک کې. یا الله دا څومره زنانا نارینه راغلي او کسوک ندي راغلي او دای در تلا شونه غړولي الله دې دوی او زمونږ د ټول دینی او دنیوي حاجتونه تر سره کړي. الله دا لاس در تدی خپلو بندگانو غړولي ستاد کتاب د ختم پسې زمونږ د ټول دینی او دنیوي حاجتونه پوره کړي. الله چا چې د دعا بارک ویلي کالا غي دینی حاجت ته او دنیوي الله دا ورته پوره کړي. الله زمونږ د ټول پریشانۍ دینی او دنیوي ختم کړي. یا رب کریم د چا په کورونو او اسپیټالونو کې بیماران دي شفای کامله عاجله ورته ورنصیب کړي. الله د چا اولاد نشته نیک عمل صالح اولاد ورکړي او د چا اولاد وی د والدینو د سترګو اخواله جوړ کړي. زموږ مدارس زموږ مراکز مساجد او د دین حق ټول حق شوبې الله تر قیامت پورې قائم او دائم ساتي. او الله دا ادارې زموږ د پاره کې پمږه وبال م جوړه. الله دا ادارې زموږ د پاره حجت کې او پمږه الله حجت م جوړه. یا رب کریم ابي گناه بنديوان د بستر اخلاص کې زموږ دي مسلمانانو خاص کر پښتنو کې کمی دشمني دي الله په دوستۍ والے بدلې کې. الله په دوستۍ بدلې کې. یا الله د دین په کوم شوبه کې چې مسلمانان لګیا دي ثورت اعتدال او استقامت او اخلاص ور نصیب کې او د دین په هر شوبه کې الله موږ د افراط او تفریط نو ساتي. یا رب کریم د چا کورونو کې بنی نو بنات سي د غیب او د حیا د رشتي بندوبست ورته وکړي. الله د غیب او د حیا او د رشتي بندوبست ورته وکړي. رب کریم زموږ د ټولو د مال جان او د حیا حفاظت وکړي. رب کریم که زموږ د زنانه دي او کناري نه دي موږ ټول د دنیا او د اخرت د شرمندګو نه وساتي. یا رب کریم دا مدرسه تر قیامت پورې قائم دائم وساتي. د دې منتظمین او خادمان او معلمین او معلمات الله په علمونو کې خیر او برکات واچي. دا کوم بناتو او کوم زنانو لفظی قران ویل یا ترجمه سره یا رب کریم د دې مدرسې د خادمین او منتظمین او د خپل کور د والدین او د نارینه او زنانو د پاره الہ العالمینا ته دستور ګو یخوال جوړ کړي او دا کتاب په سینې کې د غشام سنبال کې. الله لا کوم عالمات دي زنانه دي اته دا خدمات په خپل دربار کې الله د قبولیت مقام ته ورسې. بعضی بیمارانو دعا بارکې وي یا الله تو ورته شفای کامله عاجله ورکړي. بعضی کسانو سم امتحان دي دینی او دا غي دعا بارکې وي یا رب کریم ته ټول د خلاص پور تکړه د کوم ورونو د کوم انسانانو بچو چې دینی امتحانات کیات کی الله دې کی کامیاب کی. په بل د پاره دعا غواړی چې الله پاک امن راوړي. الله په ټول اسلامي ملکونو کې امن راوړي. الله کفار او دایي معاونین چې څومره مکرونه فریبونه د اسلام او مسلمانانو لپاره جوړي الله دا ټول مکرونه ناکام کړي. د باران د پاره دعا غواړی. الله د خیر په قدر ضرورت باران په مور وره الله د خیر په قدر ضرورت باران په مور وره الله زمون خاتمه په ایمان کې ستا استاد حبیب مینا محبت او حضور کې واچي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار Gracias.